Maxim Gorki. Sehirciler. Seslendiren Akın Altan. Temmuz'un bugünü ilginç ve ihtişamlı başladı. Bir generalin cenaze töreni yapılıyordu. Askeri bandonun bakır boruları gözleri kamaştıran bir ışıkla pırıldayarak yankılar yapıyordu. Yetenekli, ufak tefek birer, çapkın gözleriyle seyircileri süzerek pistonlu bir boruyu harikulade güzel çalıyor, bulutsuz mavi göğün altında matem marşı tıpkı güneşe söylenmiş bir kaside hissini veriyordu. Çelenklerle örtülü tabutu iri siyah beygirler çekiyor, bunlar ayaklarını büyük davulun uğultulu iç çekişlerine tempo tutarcasına kaldırım taşlarına vuruyorlardı. Sırtlarında beyaz gömlek, ayaklarında adeta bu tören için daha dün yaptırılmış hissi veren pırıl pırıl çizmelerle erler ağır ağır yürüyor, esmer yüzlerinde süngülerinin ışıkları pırıldıyordu. Subayların üniformalarında güneşten kızgın bir hale gelmiş altın yaldızlı bakır düğmeler yanıyor, kabarık göğüslerinin üzerindeki nişanlar bir çiçek hissini veriyordu. Beyazlar giyinmiş asker sıralarının ardından koyu bir kalabalık halinde alaca bulaca şehir halkı yürüyordu. İnce bir toz bulutu havada dalgalanıyor, her şey parlak boruların bakır ahengiyle sarılı bulunuyordu. Pencerelerden sarkan, kapılara üşüşen, tahta perdelere asılan Priya Dilnaya caddesinin sakinleri, generalin sonsuz hayata bu ihtişamlı gidişini tehalükle seyrediyorlardı. Onlar bu bedava seyirden öyle bir ruh haleti içinde neşeleniyorlardı ki, bu hal bunu görenlere her zaman ve gayri ihtiyari olarak dünyadaki her olayın işsiz güçsüzleri hoşnut etmek için meydana geldiği şeklinde kederli bir düşünce telkin etmektedir. Her şey, Temmuz gününün bu bayramlık sevincine tamamen uygun olarak mükemmel, muntazam ve ihtişamlı bir şekilde gelişiyordu. Aslında bir insan gömülüyordu. Fakat Priya Dilnaya caddesinde ölüm çok alışılmış bir olaydı. Kimse de ne keder, ne korku, ne de filozofça bir takım düşünceler uyandırmazdı. Fukara cenazeleri ilgi uyandırıcı bir manzara oluşturmaz, sadece hayatın gamını derinleştirirlerdi. Halbuki bu general töreni, mahzenlerde yaşayanlardan tutunuz da tavan arasındakilere varıncaya kadar bütün insanları ayaklandırmıştı. Her şey mükemmel olarak cereyan ediyordu. Fakat üstü başı oldukça perişan, Igosha Simert ismindeki deli birdenbire ortaya fırlayıverdi. Onun perişan kılığı jandarmanın iri beyaz atını ürküttü. At kenara fırladı ve leylak renkli bir rob giyinmiş olan bir kadını yere düşürdü. Demir nalıyla öksüz Kuluçarev'in ayağına basarak parmaklarını ezdi. Telaş ve heyecan seyircileri neşelendirdi. Bilhassa leylak roplu, tüccarı andıran iri yarı bayanın sırt üstü tozlara yuvarlanışını, geniş etekliği içinde kaybolarak feryat edişini ve beceriksizce kalkmaya çalışarak kalın bacaklarını sallamasını seyretmek hayli gülünç bir şeydi. Anlaşılan kadın adam akıllı korkmuş ve incinmişti. Kocaman yüzü kireç gibi olmuş, gözleri garip bir şekilde fırlamıştı. Hiç şüphe yok ki seyircilerin gülüşleri zalimce ve yersizdi. Fakat çok eskiden kalma bir adettir. Bütün dünyayı sadece bir seyir yeri sayan insanlar için düşen komşusu gülünçtür. Fakat öksüz Kuluçarev'in ezilmiş ayağını sürükleyerek tahta perdelere doğru süründüğünü, ayağından da caddenin esmer tozlarına açık kırmızı bir kan aktığını gördükleri zaman gülüşmeler kesildi. Kanda ebedi seyircilerin gergin dikkatlerini çekmek gibi bir yön vardır. Bu gibi seyirciler kana özel bir bakışla bakarlar. Bu da onlarda çok eskiden kalma bir adettir. İşte ölen generali, sokağın tozları içine yuvarlanmış tüccar kılıklı kadını unutan seyirciler, tahta perdelere yaslanmış olan öksüzün etrafında sıkı bir halka oluşturarak çocuğun nasıl kan kaybettiğini, ezilmiş parmaklarındaki cehennem ağrılarının morarmış küçücük yüzünü nasıl değiştirdiğini seyrederek soruyorlardı. ''Koska, ağrıyor mu?'' Sakatlanmış ayağını kah uzatarak, kah toplayarak suratını buruşturan çocuk mırıldıyor. ''Uh, amma da yaptınız ha, işte tam duaya gittik.'' Çocuk, renk vermemeye çalışarak cesaret taslıyor, seyircilerse fikir yürütüyorlardı. ''Guskov senin canına okuyacak.'' ''Ah seni şeytan çekici, bu iş için ustan sana kim bilir ne yapacak.'' Oradakilerden biri zekice bir laf etti. ''Şuraya tozların içine bir kapik atıverin, hemencecik görür.'' ''Ama koca beygiri görmez her gele.'' Çocuk dargın bir sesle itiraz etti. ''Ben onu gördüm, fakat düştüm. Hayvan karnıma çifte attı.'' Çocuklar etrafını alarak kanlanmış ayağını dikkatle gözden geçiriyorlardı. Bunlardan mavi gözlü, zayıf bir çocuk çevik bir ayak hareketiyle siyah, ıslak kan lekelerine toz atıyordu. Bu hareketi yaptığı için adeta kendisini dövmelerini bekliyormuş gibi ürkek ürkek etrafına bakınarak farkına vardırmadan kanı örtmeye çalışıyordu. Öksüzün arkadaşları tıpkı kedi yavruları gibi miyavlayarak kendilerine öven bir edayla oyunlarda, dövüşlerde, büyüklerinin övgüleri sonucunda aldıkları yaralardan, kesiklerden, yüzülmüş derilerinden, vuruklarından ve diğer kahramanca sakatlıklarından bahsediyorlardı. Merhametli kimseler kulüçere ve tavsiyelerde bulunuyorlardı. ''Ayağına toprak serp. Toprak değil, örümcek koyman lazım. Örümcekler kesikler içindir.'' Öksüz'ün yanına Bilardo Ustası lakabıyla tanınan Ustası Çiftçi Guzko yaklaştı. Bu, dazlak kafalı, adeta sinekler terslemiş gibi alaca bulaca çilli yüzlü, uzaklara bakan kırpışık gözlü, kaba kemikten ve yıpranmış eski bir deriden dikkatsizce ve gider ayak yapılmış bir adamdı. Ellerini arkasına bağlayarak ve çırağının başı ucundaki tahta perdelere bakarak, ''Demek öyle ha, köpek oğlu köpek!'' dedi. ''Ben seni nereye göndermiştim? Ben seni deri almaya gönderdim mi, göndermedim mi?'' Koska elleriyle başını kapayarak gözyaşları içinde, ''Amcacığım!'' diye yalvardı. Oradakilerden biri ciltçiye, ''Şu halde sen de onun derisini yüzü ver!'' tavsiyesinde bulundu. Bir başka seyirci, ''İşe yaramaz, derisi incedir!'' fikrini ileri sürdü. Kıllı elleriyle ciltli yüzünü düşünceli düşünceli oğuşturan Guzko, yüksek sesle kendi kendine söylendi. ''Şimdi ben seni ne yapayım? Ayaksız ne işime yararsın?'' Öksüz, gözyaşları içinde yalvardı. ''Amcacığım, ben yarın iyileşirim.'' ''Paraları ver.'' Koska, pantolonunun cebinden buruşmuş yeşil bir banknot çıkardı. Ciltçi banknotu düzelterek, ''Şeytan yavrusu, bunu ağzında mı çiğnedin?'' dedi ve sallanarak uzun vücudu seyirci kalabalığı arasına karıştı ve kayboldu. Ayçiçeği ve çörek satan benim ev sahibi koca karı Simurgina yüksek sesle içini çekti. ''İşte bunlar da usta diye geçinir.'' Ciddi ve sofu bir adam olan kürkçü Trusov, kadının sözünü keserek ''Sen sus koca karı.'' dedi. Sahibi Trusov gibi kerli ferli bir köpek olan bu yan, çocuğun kanlı ayağını kokladı. Kalın kuyruğunu kaldırdı, dişlerini göstererek düşünceye daldı. Kalabalığın içinden bir seyirci, ''Dikkat et de ısırmasın.'' uyarısında bulundu. ''Hoşt!'' Köpeği kovdular. Cenaze alayı caddenin köşesini dönmüştü. Oradan hızlı trompet sesleri geliyordu. Tozlar yatışmıştı. Çocuğun yuvarlak yüzü kana bulanmıştı. Gözyaşlarıyla ıslanmış, ağrıdan feri kaçmış gözleri, mahzun bir edayla sakatlanmış ayağına bakıyordu. Çocuk elinin parmaklarıyla ezilmiş kemiklerini elliyor ve ürpererek burnunu çekiyordu. ''Perşembeye kiliseye ilahi okumaya gidecektim.'' diye söylendi. ''Ustam izin vermişti. Ah aman yarabbi.'' Koca karısı Mirugina, ''Ayağını bağlamak lazım.'' tavsiyesinde bulundu ve çekip gitti. Öksüz, tahta perdelere tutunarak ayağa kalkma girişiminde bulundu. Fakat haykırarak ve karnını tutarak yere düştü. Kalabalığın içinden biri acıyarak söylendi. ''Vay anasını.'' Çocuk seferyada başladı. ''Ben şimdi ne yapacağım?'' ''Topallayacaksın.'' sözleriyle onu teselli ettiler. Ortalığa bir can sıkıntısı çöktü. İlk önce çocuklar dağıldılar. Sonra birbiri peşinden büyük seyirciler çekildi. Cadde boşaldı, tenhalaştı. Kulüçarev, tahta perdelerin dibinde, tozlu küçük bir paçavra yığını halinde tek başına kaldı. Kaldırımların üzerine kargalar, güvercinler kondu. Avludan gıdaklayarak kuluçkalar ve büyük horozlar çıktı. Evlerden tenekecilerin çekiş sesleri yankılanmaya, kürkçülerin ince sopa sesleri gelmeye başladı. Tahta bacaklı eski bir asker olan kunduracı Driyagin, tehditkar bir sesle bildiği biricik şarkısını söylemeye başladı. ''77 yılında Türkler savaş ilan etti bütün Rusya'ya, anamız Moskova'ya.'' Can sıkıntısı daha ağır, daha yoğun bir hal aldı. Bütün bunları koca karısı Mirigana'ya ait olan oturmuş olduğum mahzenin penceresinden, karanlık içinden görüyordum. Bir gün önce sabahleyin limanda çalışırken geminin ambarına düşmüş, sağ kolum çıkmış, diz kapağım incinmişti. Ağrılardan bütün gece uyuyamadım. Şimdi ise mahzenin penceresi içine oturmuş, cenaze törenini, seyircileri, öksüz Kuluçarev'i seyrediyordum. Kuluçarev, caddenin karşı tarafında, tam da pencerenin karşısında yatıyordu. Seyirciler dağılınca ona seslendim. ''Kostya, buraya kadar sürünüver.'' Mahzun mahzun etrafına baktı. Toprağın üstünde başımı görünce suratını buruşturarak cevap verdi. ''Ağrıyor. Gelemez misin?'' İleri doğru eğildi ve elleriyle yere dayanarak sürüne sürüne gelmeye çalıştı. Fakat derhal inleyerek yan tarafa yığıldı. Bir dakika kadar ağladıktan sonra gözyaşlarını yüzünün şurasına burasına bulaştırarak ''Karnıma vurdu.'' dedi. ''Beni hastaneye yatırsalar. Köşede bekçi yok mu?'' ''Bekçi mezarlığa gitti.'' İrkilerek sustu. Eskimiş kırmızı çizmeli bir çift kalın bacak pencerenin hizasına geldi. Seslendim. ''Hey!'' Bacaklar durdu. Sakallı kocaman bir yüz sessizce eğildi. ''Şu çocuğu hastaneye götürmek lazım. Ne yapalım?'' ''Ne yapalım? Kendin götür.'' ''Götüremem, ben de hastayım. Ben bu caddeden değilim ki.'' Yolcu dolgun dolgun öksürdü ve uzaklaştı. Bundan sonraki yolcu yaptığım teklifi biraz başka türlü karşıladı. Çocuğun yanına yaklaşarak, gider ayak, adeta temenni mahiyetinde, ''Gördün mü yaramazlığın sonunu, alçak? Seni hastaneye değil, fakat gebermiş kedilerin atıldığı göle atmalı.'' dedi ve vazifesini yapmış bir insan huzuruyla ağır ağır kayboldu. Öğle sularıydı. Temmuz sıcağı gittikçe şiddetleniyordu. Güneşin tepeden, dikine gelen ışıkları altında saçaklar ve damlar çatırdıyor, kargalar ve güvercinler gölge yerlere saklanıyorlardı. Çocuksa caddenin güneşli tarafında, tam güneşin altında yatıyor, insanı kasıp kavuran sıcaktan gittikçe kül rengi bir hal alıyordu. Ezilmiş bacağını uzatarak ve sağlam bacağını toplayarak, tahta perdelere sımsıkı bitişmiş olan Kostya, başını bir avucundan diğer avucuna alıyor ve sayıklar gibi mırıldanıyordu. ''Kostya, ne oluyorsun?'' ''Hiç.'' Bir müddet sustuktan sonra şikayetçi bir sesle ekledi. ''Mişka teyzem tuğlayla ayağının parmağını ezdiği zaman bir gün sonra yürümeye başlamıştı. Topuklarına basarak ama. İşte ne de olsa yürümeye başlamıştı. Sen de yürürsün.'' ''Evet.'' İki defa kalkmak girişiminde bulundu. Küçücük parmakları iki defa tahta perdenin yarıkları arasına girdi. Fakat kolları dermansızca düşüyorlardı. Bacağının şiştiğini görür gibi oluyordum. Bütün ayağı sanki paslı bir demir parçasıymış gibi kıpkırmızıydı. Su istedi. Fakat cadde bomboştu. Çocuklar bile sıcaktan bir yerlere saklanmışlardı. Avlulardan, pencerelerden, çalışma gününün sıkıcı bilindik gürültüsü durmadan akıyordu. Güneşli taraftan tek tük geçenler herhalde uyuduğunu sanarak çocuğa önem vermiyorlardı. Seslenişlerine de bir işsiz güçsüzün oyunu zannederek ilgi göstermiyorlardı. Benim bulunduğum taraftan gelip geçenler de beni dinlemiyorlardı. Anlaşılan bunların çoğu bu caddeden değillerdi. Diğer bir kısmı ise kendi işleri ve güçleriyle pek fazla meşgul olsalar gerekti. Çocuğa gelince hiç durmadan güneşin altında kasıp kavruluyordu. Benim durumum da pek iyi değildi. Omuzumdaki ve dizimdeki ağrı bana acı veriyor, kudretsizliğimi duymak beni anlatılamayacak kadar üzüyordu. Ne tuhaf! Benden 15 adım ötede acele yardıma ihtiyacı olan bir insan yatıyor, yanından kendisine benzeyenler gelip geçiyor da ona yardım etmek istemiyorlar. Evet, istemiyorlar. Bu caddede birkaç yüz insan oturuyor. Bütün evler bunlarla tıklım tıklım dolu. Tepemde durmadan ciltçiler gidip geliyor. Önümde bütün cadde insan bolluğunun, insan kalabalığının izleriyle kipkirli. Bense kendimi ıssız bir yerde hissediyorum. Boğucu sıcağa rağmen yüreğimde beni üşüten bir öfke var. Elinde bakır tencere, ufak tefek, partal kılıklı bir asker Kuluçarev'in yanında durdu. Nesi olduğunu, yaşını, anasının babasının kim ve nerede olduğunu uzun uzun soruşturdu. Ayağına arakiton yaprağı koymasını tavsiye etti ve gitti. Giderken de bana, ''Şimdi sağlık memurunu gönderirim.'' dedi. ''Bu işle o uğraşsın. Bu onun görevi.'' Anlaşılan asker sağlık memurunu bulamadı. Güneşse caddeyi gittikçe kızdırıyordu. Çocuk kımıldamadan yatıyor ve yavaşça inliyordu. Zayıf bir domuz pencerenin önünde durdu. Homurdandı ve adeta benden acele bir emir almış gibi kulaklarını oynatarak ve bağırarak koştu. Islak bir çuvalla örtülü fıçılardan sularını sıçratarak bir sucu geçti. Çocuğa biraz su vermesini rica ettim. Fıçıların üstünde tahtadan bir put gibi oturarak hiçbir cevap vermedi. Bunun üzerine sesimi acımadan öfkeli öfkeli imdat istemeye koyuldum. Bunun etkisi oldu. Kapının önüne bir takım insanlar toplandı. Birbirlerine, ''Bağıran kim? Nerede bağırıyor?'' diye sormaya başladılar. Pencerenin önüne dişleri arasında bir sigara tutan genç bir Kürkçü çömeldi ve sordu. ''Ne bağırıyorsun?'' Ona meseleyi anlattım. Beni dinledikten sonra orada toplananlara dönerek, ''Bu Smirügen'in kiracısı olan Amal.'' dedi. ''Baksanıza sarhoş, sayıklıyor. Çocuğu hastaneye niye götürmüyorsunuz?'' diyor. ''O ne?'' ''Sarhoş, yan kesici. Nasıl da bağırıyordu. Suratına bir tekme indirmeli. Bir daha halkı boşu boşuna rahatsız etmeyin.'' Önceleri tatlı tatlı konuşuyorlardı. Fakat haykırmamın sebebini öğrenince öfkelendiler. Kürkçü onları neşelendirdi. Ben farkına varmadan kenardan yürüyerek pencereye kadar sokulmuştu. Başıma bir avuç toz döktü. Bu olay seyircileri çok güldürdü. Onlara küfür etmek arzusunu içimde tutarak, insanları köpekler gibi sokağa atmanın doğru bir şey olmadığını, küçük de olsa her insanın merhamete layık olduğunu kandırıcı bir dille ispata çalıştım. Görünmeyen biri sözlerimi tasdik etti. ''Doğru söylüyor. Doğru söylüyorsa kendisi gidip polise niye haber vermedi? Görmüyor musun, hasta? Hasta ama bağırıyor. Sahiden bu çocuğu kaldırmak lazım. Polis gelirse bizi şahitliğe yazar. Beygir hakkında şahitlik olur muymuş? Jandarma hakkında da şahitlik olmaz.'' Tozları silkeleyerek başımı sallıyordum. Birdenbire soğuk bir su fıskiyesi hafifçe beni sarıverdi. Bu Kürkçüydü. Deminki şakanın başarısından cesaret alarak başıma bir kova dolusu su dökmüştü. Yeniden bir kahkaha tufanı yükseldi. ''Amma da güzel oldu ha! Bakın bakın nasıl da kızdı! Aman ya Rabbi!'' Neşeli seyircilere okkalı bir küfür salladım. Fakat onlar bana hiç kızmadılar. Hatta içlerinden biri uzlaştırıcı bir edayla, ''Ne ağzını bozuyorsun?'' dedi. ''Üstüne pislik dökmediler ya, temiz su döktüler.'' Bu beni tatmin etmemişti. Küfür ederek onları kandırmaya devam ettim. ''Damalı şeytanlar, çocuğu hastaneye götürmenin lazım olduğunu anlamıyor musunuz? Ayağı kangren olabilir.'' Bana itiraz ediyorlardı. ''Anlıyoruz, ne olacak? Fakat sen ne diye amirlik taslıyorsun? Surata bak.'' Çaktırmadan pencereye sokulan biri ıslak başıma yeniden bir avuç toz attı. Yeniden herkes ayaklarını yere vura vura ve avuçlarını çırparak çocuklar gibi neşeli neşeli güldü. Yapılan muzipliklerle kendini ezilmiş hissederek pencereden indim ve kendimi karyolaya attım. Pencerenin ötesinde sükunet bularak konuşuyorlardı. ''Ateşli delikanlı, onu itfaiye hortumuyla ıslatmalıydık. Çocuğu hastaneye bir götüren olsa...'' ''Ustasının götürmesi lazım.'' ''Hmm, ustası bizde. Karakol uzak. Ya eczane?'' ''O da uzak. Kapının önüne bırakıvermeli. Bundan ötesine eczacı düşünsün.'' ''Hey Kostka, kalk bakalım. Nasıl, gidebilecek misin?'' ''Bayılmış.'' ''Evet, onu götürmek lazım.'' ''Onu sen götürmelisin Şaşa.'' ''Niçin ben?'' ''Yanı başında meyhane var da.'' Gülüştüler. Şaşa, ''Olur, götürürüm.'' diye razı oldu ve şefkatli bir tonla konuşmaya başladı. ''Hey sen, yumak. Bir şey değil, bir şey değil canım. Ağlama. Anasının oğulları. Yaramazlık yaparsınız, ondan sonra da haksız yere çilenizi ben çekerim.'' Sanki kazaya uğramış çocukları her gün eczaneye o taşıyordu. Seyirciler dağıldılar. Cadde yeniden sanki derin bir çukurun dibindeymiş gibi ıssızlaştı. Pazar akşamı, mahzenden görebildiğim tek evin pencerelerinden kızılımtırak ışıklar yansıyordu. Toprağa doğru eğimli iki pencereli bu harap ev, kırık iki tahta perde arasına oturmuş yorgun bir dilenciyi andırıyordu. Yüzüne öfkeli bir hüzün çökmüştü. Caddede kızılımtırak toz bulutlarını kaldırarak çocuklar koşuyor, yakınlarda bir yerde armonika çalıyorlar. Kuru Öküz lakabıyla tanınan dev cüsseli sarhoş yük arabacısı homurdanıyor. Pencerenin içine oturmuş ağır ağır söylenen şu sözlerini dinliyorum. ''İçkiden vazgeçmek için gidip ona yalvarırlar. Çünkü o da bir ay yaşmış.'' Bir başkası inanmamış bir edayla ''Amma yaptın ha.'' diyor. Fakat aziz olmak için bu bir sebep değil ki. Böyle olsaydı, bizim caddenin yarısı aziz sayılırdı. Birinci ses, öfkeli bir edayla inanmayanın sözünü kesiyor. Bak, dinle, diyor. Sabahleyin erkenden sarhoş sarhoş evine giderken, bakmış ki askerler Hristiyanların kafasını kesiyorlar. Kimin askerleri? Onların, putperestlerin. Ya! Seslerde yayvan bir ahenk var. Her kelimede yapışkan Rus yayvanlığı duyuluyor. Güneş de sanki yarın yine aynı insanlara ışık vereceğini, aynı sözleri işiteceğini biliyormuş gibi tembel tembel batıyor. Küçük bir kız çocuğu pencerenin yanından geçiyor ve gözyaşlarını silerek yüksek sesle mırıldanıyor. Cadı, ben sana gösteririm. İşte böyle kafalarını kesiyorlarmış. Bonifas bakmış bakmış, zengin olmasına rağmen o iyi yürekli bir insanmış. Ne olacak? Zenginler arasında da iyi yürekli insanlar var işte. Petr Ivanov Troyenekov. Sigara ver de içeyim. Sustular. Kuru öküzün kalın sesi çocukların bağırışlarını susturdu. Pencerenin dışında eski Roma hayatını bilen adamın konuşması yeniden başladı. Ona soruyorlar. Nasıl, o zaman insanlar daha mı zengin bir hayat sürüyorlarmış? Daha dengeli. Pek öyle fazla zenginler yokmuş. Fakat fakirliğe de izin verilmiyormuş. İzin vermiyorlar mıymış? Bu nasıl olur böyle? Öyle işte. Kanun, nizam öyleymiş. Akıllı insanların iş... Bir kadın soruyor. Söylediklerine göre Hristiyanlar fakirmiş. Doğru mu? Bu daha sonradır. Neden sonra? Bazı istila hareketlerinden sonra halk fakirleşmiş ve bizim dinimizi kabul etmiş. Ya, demek böyle ha? Neşeli bir kadın sesi haykırdı. Baksanıza, Gusciş arabasında böyle kimi götürüyor? Caddeden alaca bir beygirin çektiği kırık bir araba geçiyordu. Arabanın üzerinde neşeli bir şekilde koşum kollarını sallamayan sarhoş yük arabacısı Gusciş oturmaktaydı. Arabanın içinde arkası arabacıya dönük bir de polis vardı. İkisi arasında ince tahtadan yapılmış aşı boyalı küçük bir tabut duruyordu. Kadının biri yalvarıyordu. ''Sözünü kesmeyin, rica ederim. Hani ben sırası geldiği için...'' ''Evet, bakmış ve demiş ki, ah siz ne kötü insanlarsınız. Niçin bunları öldüresiye dövüyorsunuz? Ben de İsa'ya iman ediyorum.'' Onu derhal yakalamışlar ve hemencecik kellesini uçurmuşlar. O da büyük bir sükunetle kellesini saçlarından tutmuş ve koltuğu altına sıkıştırdığı gibi kellesiz yoluna devam etmiş. ''Ne? Yoluna mı devam etmiş?'' ''Evet, yoluna devam etmiş. Gerçekten böyle mi yazılı? Bunu benim uydurduğumu mu sanıyorsun?'' ''Evet, doğru. Uydurulmaz. Ah, aman yarabbi. İnsan hayatta bir defa olsun böyle bir mucize görse, halbuki böyle yaşıyorsun. Yaşıyorsun.'' Hikayeci devam etti. Bunu gören askerler ve bütün diğer seyirciler fena halde ürkmüşler. Derhal kaçmaya başlamışlar ve iman etmişler. ''Tabii iman ederler. Halbuki o hem yürüyor hem de İsa dirildi ilahisini söylüyormuş. Şaşılacak şey. Bizim zamanımızda da böyle bir şey olsa, bizim zamanımızın nesi var? Allah'a çok şükür. O zamanlar insan aksırsa hemen kellesini uçururlarmış. Müthiş bir sıkılık varmış. İnsanların hiç kıymeti yokmuş. Odundan da ucuzmuşlar.'' Çilekeş Bonifas'ın hikayesini anlatan ses sordu. ''Gusciş, sen kimi götürüyorsun kuzum?'' İhtiyar arabacı istekle cevap verdi. ''Sizin şu öküzü.'' ''Koskayı mı?'' ''Evet, onu.'' ''Sahiden o öldü mü?'' ''Ya nasıl olur başka? Merak etme, insanı diri diri gömecek değiliz.'' Araba geçip gitti. Köpek bu yan bir yerden çıkıp geldi. Toprağı kokladı, hırladı ve kuyruğunu kısarak tahta perdenin deliğinde kayboldu. Çocuğun biri, ''Kardeşler!'' diye bağırıyordu. ''Koska Kuliçarev'i gömmeye götürüyorlar. Kapının içinde konuşuyorlardı. Evet, demek yavrucak ölmüş. Ne kadar da uslu bir çocuktu. Ne olacak? Hastane. Orada kardeşlerimize pek de iyi bakılmıyor. İnsan oraya düşmeye görsün. Hemen mezarlığa götürürler. İnsan hayatı pek ucuz. Sanki doktorların umurunda mı? Onlar yalnız aylıklarını zamanında almaya bakarlar. Yayvan ses tekrar duyuldu. Bir de Krika Ulit'in hayatı var. Güneş battı. Camlardaki kızıl yansımalar soldu. Göklerin sonsuz mavi hüznü karardı. Son.